Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 lutego, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. W Awdijiwce nie ustają walki. Szef Rady Europejskiej apeluje do Moskwy, aby nakazała rosyjskim separatystom wstrzymanie ostrzałów. Obaj podejrzani o zabójstwo młodego mieszkańca Ełku w sylwestrową noc zostają w areszcie tymczasowym. Tylko 12% Polaków decyduje się na zimowy wypoczynek. Za chwilę w serwisie Trójki o tym, ile ich on kosztuje. Zawieszenie broni w ukraińskiej Awdijiwce tylko teoretyczne. W mieście trwają walki. Przez nie nie udało się naprawić pozrywanych linii energetycznych. Mieszkańcy cały czas nie mają prądu, a lokalne władze liczą straty. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera nasz ukraiński korespondent Paweł Buszko. Zawieszenie broni miało obowiązywać w jednym z sektorów od rana. Powinno to było umożliwić ekipie remontowej naprawę linii energetycznej zerwanej w wyniku ostrzałów. Jednak mimo umowy o częściowym przerwaniu ognia, technicy zostali ostrzelani przez separatystów. Miasto pozostaje pozbawione prądu. Policja obwodu donieckiego podała podsumowanie strat w mieście wywołanych ostrzałami. W Awdijiwce od pocisków i rakiet separatystów od niedzieli uszkodzeniu uległo 78 budynków. W wyniku ostrzałów zginęła jedna osoba cywilna, a 8 zostało rannych. Jedynie w ciągu ostatniej doby w wyniku ataków separatystów poległo 2 ukraińskich żołnierzy, a 20 zostało rannych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W sprawie trudnej sytuacji cywilów w Awdijiwce głos zabrał szef Rady Europejskiej. Donald Tusk zaapelował do Moskwy, by nakazała rosyjskim separatystom wstrzymanie walk na wschodzie Ukrainy. Sytuacja humanitarna jest krytyczna. Przypomina to nam o wyzwaniu, jakim jest rosyjska agresja na wschodzie Ukrainy oraz zagrożeniu związanym z wdrożeniem mińskiego porozumienia. Walki muszą być natychmiast wstrzymane. Zawieszenie broni musi być respektowane. Przewodniczący Rady Europejskiej zaapelował do Rosji o wycofanie broni i ciężkiego sprzętu ze wschodniej Ukrainy i umożliwienie obserwatorom OBWE dostępu do miejsca konfliktu. 2 osoby zmarły na Pomorzu z powodu grypy, ale jak informuje Sanepid, w regionie nie ma obecnie zagrożenia epidemią. Zmarłe osoby to 98-letnia kobieta, u której potwierdzono wirus, oraz 82-letni mężczyzna, któremu testu nie zrobiono, ale wszelkie objawy wskazywały na grypę. To są te osoby, które są w dość istotnej dla nas grupie ryzyka. Mówi Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku Tomasz Augustyniak. W ostatnim tygodniu stycznia na terenie województwa pomorskiego zarejestrowano ponad 38 tysięcy przypadków ostrych infekcji układu oddechowego, w tym grypy oraz zachorowań grypopodobnych. Specjaliści zapowiadają, że zachorowań będzie jeszcze więcej. Krzywa cały czas się wznosi, ale to nie jest jeszcze grypowy szczyt. Od początku sezonu zachorowało w Polsce ponad 2 miliony osób. Obaj podejrzani o zabójstwo młodego mieszkańca Ełku w sylwestrową noc pozostaną w tymczasowym areszcie. Dzisiaj Sąd Okręgowy w Suwałkach, rozpatrując zażalenie obrońcy podejrzanego Algierczyka w tej sprawie, uznał, że nie zasługuje ono na uwzględnienie. Kilka dni temu podobna decyzja zapadła w sprawie podejrzanego Tunezyjczyka. Właściciel baru z kebabem to jeden z 2 podejrzanych o zabójstwo w Ełku. Sąd Okręgowy w Suwałkach utrzymał w mocy postanowienie sądu niższej instancji o jego tymczasowym aresztowaniu. Uzasadnił to dużym prawdopodobieństwem popełnienia zbrodni przez podejrzanego. Zarzuty w tej sprawie ma również obywatel Tunezji, kucharz w ełckim barze. Zażalenie obrońcy na jego areszt suwalski sąd odrzucił w ubiegłym tygodniu. W tym przypadku istniała też obawa, że po zastosowaniu środków wolnościowych może on ukrywać się przed organami ścigania, bo nie ma w Polsce pozwolenia na stały pobyt. Mężczyźni mają pozostać w areszcie do 31 marca. Potem najpewniej prokuratura będzie wnioskować o jego przedłużenie. Za zabójstwo mężczyznom grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Renata Siepka, Polskie Radio Białystok. I na koniec o tym, ile kosztuje zimowy wypoczynek. Na wyjazd o tej porze roku przeznaczamy średnio niecałe 1100 zł. To 300 zł mniej niż wydajemy na urlop latem, mówi Halina Kochalska z Biura Informacji Gospodarczej. Najwięcej na ten cel właśnie wypadów zimowych poza domem gotowi są przeznaczyć mieszkańcy Polski północno-wschodniej, ponad 1300 zł, a najmniej z części południowej, bo jedynie 914 zł. Wydatki na zimowe podróże związane są m.in. z liczbą osób w gospodarstwie domowym. Im więcej osób, tym koszty deklarowane na każdą z nich są niższe. Największe wydatki gotowi są ponieść właśnie single, którzy żyją samodzielnie, bo to jest kwota 1685 zł. Na drugim biegunie są również single, ale wciąż mieszkający z rodzicami. Z badania przeprowadzonego przez firmę ARC Rynek i Opinia wynika, że tylko 12% Polaków decyduje się na taki zimowy wypoczynek. To był serwis Trójki. Nadal na wschodzie kraju przelotny śnieg, deszcze ze śniegiem lub marząca mrzawka. W nocy opady obejmą już cały kraj, a na termometrach od minus 6 stopni nad Zatoką Gdańską do plus 3 na Podkarpaciu. Nad ranem mgły, a później znów chmury, opady i tylko miejscami przejaśnienia. Na Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu i Mazowszu będzie padał słaby śnieg. Na południu kraju gdzieniegdzie słaby deszcz lub mrzawka. Na pozostałym obszarze, głównie na zachodzie, popada deszcz ze śniegiem lub marznąca mrzawka. Tam też długo będą utrzymywały się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. No, termometry pokażą minus 1 stopień na północnym wschodzie, 1 stopień powyżej zera w centrum i plus 5 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dziś w Klubie Trójki rozmawiać będę o fenomenie Lecha Wałęsy. Do studia zaprosiłem Agnieszkę Romaszewską, Jana Wróbla i Piotra Skwiecińskiego, trzech publicystów, którzy w ciągu 25 ostatnich lat obserwowali spór o przewodniczącego NSZZ Solidarność i późniejszego prezydenta. Jak ocenić Lecha Wałęsę w świetle tego wszystkiego, co wiemy o nim teraz? Zapraszam dziś o 21 do Klubu Trójki, Piotr Semka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To przedziurawiona miska olejowa w aucie pani Ani i pana Tomka. A to pani Ania i pan Tomek. Nic nie szkodzi. No właśnie. Bo z AC z opcją auto non-stop w PZU od ręki otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Pyszne i słodkie kiwi kosztują tylko 2 zł aż za 4 sztuki. 2 zł za 4 sztuki. A cebula żółta, która idealnie podkreśli smak każdego dania, jedynie 1,29 zł za kilogram. 1,29 zł. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Mamo, strasznie mnie boli. Wiesz, nowy aparat na zęby. No co ty? Jak zmieniałam protezę, też bolało, ale szybko pomógł Glimbax. Po zabiegu u dentysty lub ortodonty obrzęk i ból mogą trwać kilka dni. Lek Glimbax zaczyna działać już po jednym płukaniu. Glimbax łagodzi objawy stanu zapalnego dziąseł i jamy ustnej. To jedyny taki lek zawierający przeciwzapalny diklofenak. Glimbax. Jedyny taki lek do płukania. Dzięki, mamo. Glimbax zadziałał. Glimbax, roztwór do płukania jamy ustnej i gardła. 1 ml roztworu zawiera 0,74 mg diklofenaku. Wskazania: leczenie objawowe stanu zapalnych błon śluzowej jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy podawać dzieciom poniżej 14 roku życia. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert energooszczędne lodówki No Frost. Taniej nawet o 600 zł! Robimy wszystko, by przewidzieć pogodę. Ale właściwie, po co? Pogoda dla Quattro jest zawsze. Zdobądź przewagę w każdych warunkach z nowym Audi Q2 Quattro. Dostępnym z ratą od 1350 zł netto miesięcznie. I bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 15. Elżbieta Korczyńska. Zapraszam. Czas niezwykły. Dziś temat rzadko poruszany. Porozmawiamy o tak zwanych ludziach z różą, czyli stomikach. O tym już za parę minut. Give me one reason to stay here. Turn right back around. Give me one reason to stay here. Oh, and I'll turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely. Gonna make me change my mind. Hey, I got your number. I know that you got mine. You know that I called you, called too many times. You what you need. Chasing you around, wasting my precious energy. Just one reason why. Baby, just give me one reason. Oh, give me just one reason why. I just did. And I told you that I love you, and there ain't no more to say. Czas niezwykły. Dziś temat rzadko poruszany. Zapraszam do rozmowy o tak zwanych ludziach z różą, czyli stomikach. Stomia jest chirurgicznie wytworzonym połączeniem części jelita z powierzchnią ciała i wiele osób, które musiały się poddać takiej operacji, uważa, że właściwie jest to dla nich koniec normalnego życia. Ale wcale tak nie musi być. I o tym dziś opowiemy. Będzie też rozmowa ze wspaniałą dziewczyną, która odważyła się publicznie pokazać w ciąży, aby udowodnić niedowiarkom, że stomia nie jest przeszkodą w stworzeniu szczęśliwego związku i cieszeniu się macierzyństwem. W cyklu Na wyciągnięcie ręki porozmawiamy też o wykluczeniu cyfrowym. A w studiu w Warszawie jest już gość, pani Dorota Kaniewska z Polskiego Towarzystwa Stomijnego Polilko. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, witam państwa. I w studiu w Bydgoszczy pani Magdalena Piegat, wiceprezes Fundacji Stoma Life. Witam też serdecznie. Halo, witam wszystkich. No właśnie, słyszymy się. Zacznijmy od wyjaśnienia, czym zajmują się państwa organizacje. Może pani Dorota zacznie jako pierwsza. Polskie Towarzystwo Stomijne Polilko powstało dokładnie 30 lat temu na potrzeby środowiska osób, którym wyłoniono przetokę jelitową czy moczową, czyli właśnie stomię. Od 30 lat tworzymy organizację, która na terenie Polski ma 20 oddziałów regionalnych i w tych oddziałach regionalnych można osoby z wyłonioną stomią oraz ich najbliżsi mogą uzyskać wsparcie. A tych oddziałów jest dosyć sporo. Na zakończenie audycji podamy stronę, gdzie będzie można odnaleźć właściwy swojego najbliższego miejsca zamieszkania oddział państwa stowarzyszenia. A proszę mi powiedzieć, czym zajmuje się Fundacja Stoma Life? Fundacja zajmuje się bardzo stroną edukacyjną, ponieważ wokół tematu stomii, o ile ktoś w ogóle kojarzy, czym ona jest, to zazwyczaj ma błędne skojarzenia, które prowadzą niestety do pewnych ostatecznych rozwiązań związanych już ze schyłkiem życia, z operacją, która naprawdę ratuje życie, ale wręcz jest podejmowana w przeddzień śmierci. Kojarzy się ze starością, smutkiem i przede wszystkim niestety ze smrodem. Więc chcielibyśmy to odczarować. Zajmujemy się edukowaniem całego społeczeństwa, czym stomia jest, jak zachowywać się w kontakcie ze stomikami, choćby przez szkolenie Straży Granicznej czy placówek edukacyjnych. Docieramy z informacjami do samych stomików, pokazując pozytywne aspekty życia i pokazując tę stronę, która ma im udowodnić, że stomia jest drugą szansą na sensowne życie, którą można podjąć. Trafiamy także do białego personelu, ponieważ w wielu przypadkach ta wiedza o stomii, którą wynoszą ze studiów czy ze szkół medycznych różnego rodzaju, jest niestety zbyt mała, a chcemy do nich dotrzeć ze świeżymi informacjami, pokazać, jak teraz to się robi, jak teraz się należy opiekować stomikiem, żeby komfort jego życia był naprawdę wysoki. A ile osób w Polsce ma wyłonioną stomię? Czy są takie dane? Oczywiście no, są. Szacuje takie... się, że ich jest... Dobrze, Magda, szacuje proszę. Się, że ich jest ponad 40 tysięcy. Dziękuję ci, Dorotko. I są to osoby w różnym wieku, ponieważ, tak jak wspomniałam wcześniej, najczęściej kojarzymy to ze starszymi osobami, z rakiem jelita grubego, podczas gdy jest to pełen przekrój społeczeństwa i stoją za tym liczne przyczyny. W głównej mierze jest to faktycznie rak jelita grubego, natomiast do tych przyczyn zaliczamy też wszelkie choroby związane z układem moczowym, czy różnego rodzaju wady wrodzone i serię chorób związanych z zapaleniami jelit, które skutkują albo czasową, albo stałą stomią w życiu człowieka. No i z tego co wiem, to też coraz częściej są to dzieci. Dzieci, które mają taki problem. Tak, to prawda. No, należy w tym upatrywać też sukcesu medycyny, który daje radę uratować po prostu takie maluchy, które rodzą się z zarośniętym odbytem, rodzą się z licznymi przetokami i należy im po prostu pomóc i można im pomóc. W większości przypadków, akurat jeśli chodzi o dzieci, jest to rozwiązanie, które towarzyszy im krótko i zazwyczaj nie pamiętają już tego epizodu w swoim życiu. Przyjrzyjmy się bliżej, jak to wygląda. Chwila przerwy, coś tu, jakieś kłopoty techniczne. Czas niezwykły. Powiększenie. Najpierw diagnoza choroby, a być może zdarzenie typu wypadek i decyzja, pacjent musi mieć wyłonioną stomię. Dla normalnie funkcjonującego człowieka to prawdziwy szok, a to przecież może dotknąć praktycznie każdego. Mówi Dorota Minta, psycholog i prezes Fundacji Stoma Life. Stomia jest bardzo demokratycznym zjawiskiem, tak, dotyka i młodych, i starych. Każda diagnoza mówiąca o tym, że nasz organizm przestaje działać dobrze, że pewne zaburzenie będzie nam, czy dysfunkcja towarzyszyło przez całe życie, jest bardzo istotna i bardzo trudna do przetrawienia. Stąd tak konieczne jest wsparcie i fachowców, i rodziny, bo w każdej takiej sytuacji potrzebne jest nam wsparcie i czas. Bywa, że wystarczy wsparcie rodziny, bywa, że potrzebni są też fachowcy, mądrzy lekarze rozmawiający z pacjentem, ale też psychoterapeuci. A z jakimi uczuciami czy też stanami zmagają się te osoby, które dowiadują się, że no w konsekwencji czy też choroby, czy też wypadku ta stomia będzie wyłoniona? Jest najpierw szok, potem jest obrażenie się na świat, potem często próba wyparcia tego, co jest, czyli udajemy, że nie ma problemu i to jest wyzwanie zawsze dla lekarzy, bo taki pacjent nie chce współpracować, nie słucha zaleceń, jest oporny i to jest bardzo trudny czas dla lekarza bądź pielęgniarki zajmującej się pacjentem, a potem przychodzi taka faza akceptacji i zrozumienia od nowa samego siebie, zobaczenia, gdzie pojawiły się pewne ograniczenia, a gdzie te ograniczenia się wydawało nam tylko, że są. Czy z samym faktem, że to jest właśnie stomia, wiążą się też jakieś lęki i obawy? Wie pan, ja jestem z takiego pokolenia, że pamiętam jeszcze, jak w moim przedszkolu śmiano się z dzieci w okularach. Tak, mam około 50 lat i wtedy śmiano się z okularników. W tej chwili okulary są piękne, designerskie. Niektórzy chodzą w zerówkach, żeby odpowiednio się wykreować. Był też czas, on już też trochę złagodniał, kiedy na przykład ludzie śmiali się z aparatów słuchowych, wstydzili się w nich chodzić. W tej chwili, jak wyjdziemy na ulicę, szczególnie dużego miasta, zauważamy w różnym wieku ludzi z często malutkimi aparatami, gdzieś tam w uchu, tak jak pana radiowa słuchawka. Stomia nie jest widoczna, natomiast jest ogromną barierą, głównie powodującą, że ludzie się wycofują z życia, bo wydaje im się, że to będzie widać, że coś się stanie z workiem, że będzie czuć jakiś zapach od nich nieprzyjemny. To też są trochę mity. Z czasów, kiedy zaopatrzenie stomijne było słabe, kiedy sprzęt był niskiej jakości i faktycznie takie dyskomfortowe sytuacje się pacjentom zdarzały, w tej chwili nie. Natomiast w wielu przypadkach przychodzi też depresja i ludzie nie mają ochoty na aktywne życie, na normalne, zwyczajne życie. Stomia nie wyklucza z życia. Stomia sama w sobie nie jest chorobą. To są ludzie, którzy aktywnie żyją. Myśmy w ubiegłym roku na przykład zorganizowali kurs nurkowania dla naszych stomików. piance nic nie widać, żadnej różnicy, nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych z powodów stomi, żeby mogli na przykład nurkować czy chodzić na basen. To są ludzie, którzy kończą studia, podróżują, spinają się po górach. Robią to, co wszyscy, tak? My często sami, mam wrażenie, jesteśmy bardziej leniwi niż ci pacjenci, którzy są często bardziej zorganizowani i bardziej aktywni niż my, zdrowi ludzie. Z Dorotą Mintą rozmawiał Kuba Witkowski. W jaki sposób państwo trafiają do takich osób, które no właśnie zostały stomikami? Pani Dorota. Przez nasze ulotki, przede wszystkim przez stronę internetową, o której pani redaktor już wcześniej wspomniała. To adres tej strony to www.polilko.pl. Większość naszych oddziałów organizuje cykliczne spotkania integracyjne dla pacjentów z wyłonioną stomią i ich bliskich. Mamy przeszkolonych wolontariuszy, którzy tam, gdzie nas wpuszczają na oddziały chirurgiczne, gdzie wyłaniana jest stomia, tam nasi wolontariusze są przy łóżku pacjenta. Tam, gdzie nas wpuszczają, to znaczy, że nie wszędzie państwo wpuszczają? Niestety nie wszędzie nas wpuszczają, upatrując w nas, głównie pielęgniarki upatrują w nas zagrożenie, myśląc, że my współpracujemy z firmami stomijnymi. My nie reklamujemy żadnego sprzętu. Pacjent, takie jest prawo, że pacjent ma możliwość i obowiązek wybrania sobie takiego sprzętu, który będzie optymalny dla jego stomii. Każda stomia jest inna, każda ma inny kształt, każda skóra jest inna i na takiej skórze inaczej się ten sprzęt trzyma. Pacjent ma prawo do tego, żeby sobie dobrać sprzęt indywidualnie. My służymy tylko własnym przykładem, że z tą stomią można żyć normalnie, można funkcjonować, można powrócić do normalnego życia. Dlatego nasze stowarzyszenie szkoli tych wolontariuszy i tam, gdzie możemy, jesteśmy przy nich. Ja sobie wyobrażam, że te rozmowy są bardzo trudne, bo ktoś, kto właśnie ma taką stomię wyłomioną, to chyba no, nie bardzo wierzy, że on może jeszcze normalnie funkcjonować, cieszyć się życiem i no, widzi kogoś, kto przychodzi do niego jako wolontariusz i myślę, że chyba nie bardzo mu wierzy. Te rozmowy są bardzo trudne. Przede wszystkim wolontariuszem może być osoba, która w pełni zaakceptowała sytuację, mając własną stomię. My nie pokazujemy, nieraz jest taka potrzeba, żeby pokazać, że ma się ten woreczek na brzuchu, ale na ogół wystarczy rozmowa, wystarczy pokazanie tego sprzętu, jak on wygląda, pozwolenie oswojenia się pacjentowi ze stomią, z tym sprzętem. Czy pani też takie rozmowy prowadzi? Ja również tak, jestem również przeszkolonym wolontariuszem, również prowadzę takie spotkania z pacjentami indywidualne i grupowe. I myślę, że bez tych spotkań bardzo ciężko byłoby tym osobom żyć i niestety nie jesteśmy w stanie do wszystkich 40 kilku tysięcy stomików dotrzeć, ale tam, gdzie możemy, szerzymy tą wiedzę o stomii i o tym, że można żyć mimo takich trudności. A czy coś się zmieniło od tego czasu, kiedy no, pani zaczęła się z tym problemem spotykać do chwili obecnej? Czy jest jakaś poprawa? No taki promyczek nadziei, że jest lepiej. To znaczy na pewno jest lepiej, jeśli chodzi o poziom operacji wyłonienia stomii, w tym, że te operacje wyłonienia stomii coraz częściej są czasowe, że po wyleczeniu się jelita czy dróg moczowych można przywrócić tą ciągłość przewodu pokarmowego. Ale są też sytuacje, gdzie ta stomia jest definitywna i bez wysokiej jakości sprzętu refundowanego w 100% to życie stomika właściwie by było tragiczne. Ten sprzęt w 100% refundowany wywalczyliśmy jako Polskie Towarzystwo Stomijne Polilko przy pomocy wspaniałych lekarzy, chirurgów i pielęgniarek stomijnych. Niestety wiemy o tym, że są zakusy na to, żeby ten sprzęt stomijny był refundowany, ale z dopłatą pacjentów. I walczymy o to, żeby do tego nie dopuścić. Przyjrzyjmy się aspektowi medycznemu. Czas niezwykły. Powiększenie. Stomia, a co to jest? Pytają niektórzy, jak już się dowiedzą, krzywią twarz ze zdziwieniem lub wręcz z obrzydzeniem. Tymczasem stomię wyłania się w wielu sytuacjach, czasem w przypadku choroby, innym razem po wypadku. Tłumaczy profesor Wiesław Tarnowski, szef Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego w Szpitalu Klinicznym imienia Orłowskiego w Warszawie. Najczęściej chyba są to choroby nowotworowe, ale też często jest to konsekwencja nieswoistych chorób zapalnych jelit, czyli na przykład choroby leśniowskiego grona. Może być konsekwencją urazu, choroby uchyłkowej, a więc wiele jest przyczyn. Z punktu widzenia zwykłego człowieka, to wydaje się nieprawdopodobne, że można z czymś takim żyć, funkcjonować, robić rzeczy takie jak wszyscy inni. Na pierwszy rzut oka może tak rzeczywiście jest, ale załóżmy taką sytuację, że mamy młodą osobę, młoda dziewczyna, która ma wrzodzące zapalenie jelita grubego i de facto jest przez chorobę, stała się kaleką. Człowiek żyje właściwie wokół toalety. Musi myśleć o tym, gdzie będzie toaleta, jeżeli będzie chciał gdzieś pójść. Robimy operację, usuwamy jelito grube, pacjentka ma wyłonioną stomię w pierwszym etapie i zaczyna żyć normalnie. Wraca na studia, nauczyła się jeździć na snowboardzie, bo zawsze było to jej marzenie, i wraca normalnie do życia. Jest absolutnie szczęśliwa z tego powodu, że ma stomię, a nie ma jelita grubego, które spowodowało, że jej życie stało się bardzo ciężkie. W praktyce z czym to się wiąże? Jak to działa w ogóle? Bo ludzie coś wiedzą, coś w internecie można zobaczyć, a de facto zbyt wiele o tym się nie mówi, bo jest to pewnego rodzaju temat tabu. No właśnie nie bardzo rozumiem, czemu jest to temat tabu, prawda? Bo tych tematów tabu jest coraz mniej w tej chwili, a dlaczego akurat stomia jest tematem tabu, to już w ogóle jest to dla mnie nie do pojęcia. Co to jest takiego stomia? Może od tego zacznijmy. Otóż stomia jest to wyłonione na skórę jelito. Czy będzie to jelito cienkie, czy jelito grube, i tą drogą człowiek wydala. Stomia może być czasowa lub stała. Co ważną rzeczą jest, żeby stomia była w dobrym miejscu wyznaczona. Jeżeli planujemy operację i wiemy, że trzeba będzie wykonać stomię, to musimy dobrać właściwe miejsce. Stomię powinno się wyznaczać w trzech pozycjach: stojącej, leżącej i siedzącej. I tak dobrać to miejsce dla danego pacjenta, żeby później nie było problemów, to już takich czysto mechanicznych, krótko mówiąc. Człowieka trzeba nauczyć, jak ma się odżywiać, jak ma się obsługiwać, jeżeli chodzi o stomię. Pokazać mu, jak wygląda sprzęt stomijny, bo sprzęt stomijny jest tak wysokiej jakości w tej chwili. Człowiek ma naklejoną płytkę, do której jest podłączony worek, i tak naprawdę to jest cały sprzęt stomijny. Nie ma możliwości, żeby, jeżeli człowiek nie chce tego powiedzieć, żeby ktokolwiek zauważył, że człowiek ma stomię. Z profesorem Wiesławem Tarnowskim rozmawiał Kuba Witkowski. Niedawno powstała tak zwana karta stomika. Czemu ona służy? Karta stomika jest inicjatywą, która towarzyszy naszym działaniom prawie od samego początku. Jest to taki dokument, który ma ułatwić stomikowi przekazanie światu, że tę stomię posiada. Czasem trudno jest nam się przyznać do tego, że jesteśmy chorzy, że jesteśmy słabsi niż inni. Fakt posiadania stomii też trzeba zaakceptować. Ta karta ma ułatwić komunikowanie się i przekazywanie informacji: jestem stomikiem, mam nieco inne potrzeby niż reszta społeczeństwa. W jakich sytuacjach? To jest taki niewielki dokument wielkości dowodu osobistego, którym na przykład można się okazać w trakcie kontroli bezpieczeństwa na lotnisku, bo to był główny powód, ale także kiedy na przykład stomik przebywa poza domem, przebywa w hotelu czy w innym miejscu i musi porozmawiać z obsługą, żeby w jego toalecie kosz na śmieci wymieniano częściej, ponieważ znajduje się tam zużyty worek stomijny, który będzie brzydko pachniał. A wracając do tych podróży, pewnym kłopotem swego czasu było podróżowanie stomików, zwłaszcza samolotami, kiedy w trakcie kontroli okazywało się, że człowiek ma worek na brzuchu, i wzbudzało to zbędne dyskusje, wydłużało kontrolę i powodowało pewne problemy komunikacyjne po obu stronach. W związku z tym jest karta, jest towarzyszące jej zaświadczenie medyczne, które powinien potwierdzić lekarz prowadzący danego stomika, że osoba, która legitymuje się tym dokumentem, jest faktycznie stomikiem. Ja rozumiem, że ta karta jest w kilku językach, żeby też po drugiej stronie granicy nie było problemów. To zaświadczenie medyczne, które dajemy stomikowi do ręki, jest w głównej części w języku polskim, natomiast ma skrócone tłumaczenia od razu na język angielski i francuski, a dodatkowo z naszej strony można pobrać kilka innych wersji językowych, żeby było łatwiej także przy wycieczkach do Rosji, do Niemiec, do Hiszpanii czy do Grecji. Takie opcje także są dostępne. A ile takich kart już wydano? Trudno mi powiedzieć, ponieważ ciągle spływają do nas świeże prośby o przesłanie takich kart z tomika. Czyli zapotrzebowanie jest. Zapotrzebowanie jest duże. Zapotrzebowanie jest duże, faktycznie jest sporo osób, które są mobilne, czy ze względów zawodowych, czy chcą podjąć wyzwanie spędzenia jednak wolnego czasu poza granicami i stwierdzają, tak, to jest moment, będę podróżować, a ta karta mi to ułatwi. Mamy też sygnały, które mówią o tym, że po drugiej stronie granicy też jest lepiej. Swego czasu jednak trudno było dyskutować z kontrolerem bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii, który robił zaskoczoną minę, kiedy widział worki stomijne i generalnie sprzęt do higieny stomii w bagażu podręcznym. A teraz można mu pokazać to zaświadczenie, on przeczyta stosowną treść i ta kontrola przebiega szybciej i łagodniej dla obydwu stron. O problemach osób ze stomią jeszcze porozmawiamy. Przypominam, że czynny jest nasz telefon 22 i 7 trójek. Rozmawiamy o tak zwanych ludziach z różą, czyli z wyłonioną stomią. Czekamy na Państwa pytania i refleksje dotyczące tego tematu. 22 i 7 trójek. Mogą też Państwo pisać niezwykły@polskieradio.pl, niezwykły bez polskich znaków. It's a wonderful life, it's a wonderful life, traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact, set alight by echoes of pain 24/7, 24/7. I dream, I smile, I walk, I cry. You might not say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day, just as yesterday. But I won't complain. My good days are far gone. They'll surely come back one more. So I won't complain. No, no. My mind is a mirror, a reflection only known to me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And those who love me, the more you love me, the more you hurt me. I dream, I smile, I walk, I cry. I dream, I smile, I walk, I cry. You might not say that it's a one, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day, just as yesterday. But I won't complain. I won't complain. No, no. Though my good days are far gone, they'll surely come back one more. I won't complain. My good days are far gone. They will surely come back one more. So Czas niezwykły. Dodzwonił się do nas pan Jakub. Halo, halo. Dzień dobry panu. Halo. Jest już pan na antenie, słuchamy. Ja chciałem w sprawie Stomii, oczywiście, bo o tym rozmawiamy. No samego mnie to dotknęło. Od roku mam Stomię. Sam jestem lekarzem, zresztą chirurgiem, no ale tak mnie niestety też los skarcił, że no, zachorowałem. Mam co prawda nadzieję na to, że ta stomia może być zamknięta, ale nie jest to do końca pewne. A dzwonię dlatego, żeby nie wiem, pocieszyć, może uspokoić ludzi, którzy mają w perspektywie taki zabieg chirurgiczny, który skończy się stomią, że to nie jest koniec świata. To w pierwszym momencie, w pierwszych miesiącach faktycznie to jest strasznie dołująca sprawa. I myślę, że wsparcie psychologów, psychiatrów w tej sytuacji jest niezbędne. Natomiast można się do tego przyzwyczaić i robić naprawdę wszystko. Wszystko. Jestem czynnie uprawiającym sport, różne sporty. Teraz jeżdżę na narciach, jestem instruktorem narciarskim. Także przyzwyczaiłem się do tego. I proszę mi wierzyć, mówię do tych wszystkich ludzi, którzy stomię w tej chwili mają wyłonioną. Ci, którym to powiedzmy grozi, już wiedzą o tym, żeby optymistycznie patrzyli w przyszłość. Warto jest żyć, warto mieć tą stomię, jeśli ona ma uratować to życie. I chciałbym wszystkim powiedzieć, że z tym da się żyć. Da się żyć szczęśliwie i da się w tym wszystkim jeszcze odzyskać uśmiech na twarzy i cieszyć się każdym dniem. Bardzo panu dziękujemy za te takie słowa wsparcia dla osób ze stomią i taki telefon. Dziękujemy, miłego dnia życzymy. Pani Dorota tutaj się przez cały czas uśmiechała. Polskie Towarzystwo Stomijne Polilko ma takie hasło, że stomia nie ogranicza aktywności. I wiem, że zapraszają państwo do swoich ośrodków po to, żeby właśnie ludzi wyciągnąć z domu i żeby coś robili. Proszę państwa, nic tak nie uzdrawia jak inna osoba z takim samym nieszczęściem. W naszych oddziałach, w moim, ja prowadzę warszawski oddział Polilko, spotykamy się raz w miesiącu. Jest to grupa różnie, w zależności od pory roku, 20 osób, ostatnio było prawie 40 osób. Rozmawiamy tam o swoich problemach, zastanawiamy się, co możemy zrobić, żeby polepszyć nasze życie, żeby było pełniejsze. Przygotowujemy się do obchodów 30-lecia działalności naszego stowarzyszenia i naszego oddziału warszawskiego, który jest współzałożycielem całego stowarzyszenia. Organizujemy ogniska, różne pogadanki, potańcówki. Także swoim przykładem świadczymy, że ze stomią można żyć. Stomia uratowała nam życie i to drugie życie trzeba dobrze przeżyć. A żeby dobrze przeżyć takie życie ze stomią, to trzeba ją po prostu zaakceptować. Zapraszamy do naszych oddziałów. Przenieśmy się na chwilę na Śląsk, gdzie mieszka pewna wyjątkowa dziewczyna. Czas niezwykły. Powiększenie. Pani Roxana Mikołajczak od ponad 3 lat jest stomiczką. Jej historia jest naprawdę wyjątkowa. Na początku lekarze mówili, że ze stomią będzie musiała żyć przez jakiś czas. Wszystko przez chorobę Leśniowskiego-Crohna. Teraz już wiadomo, że będzie jej towarzyszyć do końca życia, bo straciła jelito grube. Mówi pani Roxana. Kiedy wyłaniali mi stomię na samym początku, te 3,5 roku temu, no to było trudno. Co pani czuła wtedy? Załamałam się. Wtedy się załamałam po prostu. Wtedy byłam samotna, więc na pewno, że nikogo sobie nie znajdę, że będę sama cały czas. No ale stało się, musiałam się do tego przyzwyczaić. Na szczęście nie przyzwyczaiłam się do tego długo. Operacja była w sierpniu, a ja w grudniu już na dyskoteki chodziłam. I w sumie do tego, żeby właśnie zostać stomiczką do końca życia, to sama o tym zdecydowałam i po prostu sama od siebie poszłam do chirurga i powiedziałam, że chcę, żeby pan mi to wyciął. Tak mu powiedziałam. Jak pani życie wygląda dzisiaj? Można z tym normalnie żyć, można chodzić na basen, można współżyć, można mieć normalne życie, no i można być w ciąży, tak jak w moim przypadku. Czyli pani zdecydowała się na urodzenie dziecka? Tak. I jak było? No było świetnie. Nic się nie działo, ciąża przebiegała prawidłowo. Miałam właśnie sesję zdjęciową, na którą zdecydowałam się, bo chciałam właśnie udowodnić wszystkim, że się da. Że życie ze stomią to nie jest tylko siedzenie w domu i zamykanie się w czterech ścianach. Tylko, no to jest normalne życie, tak? A pani partner jak do tego podchodzi? No pół roku po operacji żeśmy się poznali. Teraz jesteśmy już ze sobą 3 lata. Mój partner od razu wiedział, bo mu chyba bodajże na pierwszej randce powiedziałam, że mam stomię. Przyjął to dość dobrze. Najpierw się zapytał, o co chodzi, bo oczywiście nie wiedział, tak jak większość ludzi nie wie, co to jest stomia, ale umówił się ze mną na drugą randkę. Jak pani wyobraża sobie swoją przyszłość? Że będę w końcu zdrowa, szczęśliwa, będę jeździć na różne wycieczki z naszym dzieckiem. Będziemy po prostu żyć jak normalna rodzina. Oczywiście z workiem przy brzuszku. Oczywiście z workiem. Nawet nie zwracam uwagi na to, że mam tą stomię. Po prostu żyję normalnie. Jakoś nie myślę o tym worku. Nie myślę. Z panią Roxaną rozmawiał Kuba Witkowski. Czy takich osób jak pani Roxana, która pomimo stomii cieszą się życiem i realizują swoje marzenia, jest sporo? Jak to wynika z państwa doświadczeń? Tych osób jest nasz częściej coraz więcej. Przepraszam cię, Dorotko. Jest coraz więcej, ale też mam wrażenie, że poprzez mówienie, że są pozytywne aspekty tego życia, te osoby łatwiej akceptują fakt, że mają stomię. Łatwiej też jest wielu osobom przygotować się przed operacją i poznać w ogóle ten temat. No, zważywszy na to, że to był temat tabu, niewiele o tym mówiono, niewiele publikowano. Trudno było się dostać do jakichkolwiek informacji, które by w sposób klarowny, jasny i wyczerpujący temat dawały szansę, żeby się zapoznać. To my staramy się być takim źródłem. Jesteśmy takim źródłem, gdzie tę wiedzę można pozyskać i zaczerpnąć też wiedzy fachowców, czy innych stomików, lekarzy, psychologów, dietetyków i przygotować się na nową odsłonę życia. Zadzwonił się do nas pan Piotr. Halo, halo. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, jest pan już na antenie, słuchamy. Chciałem się podzielić też własnym doświadczeniem. Mam stomię na 2,5 roku, na stałe wyłonioną. I chciałem wszystkich po prostu, tych, którzy mają w planie taki zabieg, uspokoić troszkę, że najważniejsze jest własne przygotowanie psychiczne do takiego zabiegu i pozytywne podejście do tego. Czyli rozumiem, że pan już z tym sobie radzi, że nie jest już dla pana to problemem. No nie jest to problemem. Dzięki przyjacielowi, lekarzowi, który mnie przed zabiegiem operacyjnym do tego przygotował, zaakceptowałem to i w tej chwili funkcjonuje pomimo tego, że jakieś tam leczenie dosyć długie przechodziłem po operacji. Zawodowo podróżuję służbowo, dużo spędzam czas poza domem, także i aktywnie spędzam czas w postaci jazdy na nartach, jazdy rowerem, podróży samolotem. Wszystko jest, że tak powiem, można powiedzieć sobie dozwolone i kwestia po prostu pozytywnego podejścia własnego do życia. Bardzo panu dziękujemy za ten telefon i te słowa, które na pewno też dadzą jakąś taką siłę tym, którzy no być może mają jakieś wątpliwości, obawiają się, którzy są przed tym zabiegiem. Jakie są najbliższe plany państwa organizacji? Ja tutaj już wracam do osób, które są w studiu. Pani Doroto. I tak jak mówiłam wcześniej, przygotowujemy się do 30-lecia naszego stowarzyszenia. Co roku obchodzimy 5 października Światowy Dzień Osób z Wyłonioną Stomią. Z tego tytułu również organizujemy spotkania i w oddziałach, i ogólnopolskie. Mamy wygrany taki projekt Zwyczajnie Aktywni, który przygotowuje z tomików do podjęcia pracy, czy krótko mówiąc do wyjścia z domu i zrobienia czegoś fajnego ze swoim życiem, chociażby nauczenia się opanowania komputera, klawiatury, to też jest w tym programie. Czy każdy się może zgłosić do tego programu? To znaczy w tej chwili ten program jest zamknięty i wiemy, że będziemy podchodzić do kolejnej edycji tego programu. Czyli jest szansa na kolejny nabór. Jest szansa na taki nabór, natomiast jeżeli jeszcze ktokolwiek ma jakiekolwiek wątpliwości związane z tym, czy poddać się operacji wyłonienia stomii, czy nie, to zawsze można zapoznać się z taką sytuacją naszej organizacji na stronie www.polilko.pl. Tam są zakładki do oddziałów regionalnych. Można się zadzwonić do nas, spotkać się z nami, z tomikami, dowiedzieć się, jak się żyje z tą stomią. Mamy sprzęt stomijny, który możemy pokazać, można go dotknąć. Po prostu zapraszamy na nasze spotkania i jeżeli ktoś się nie chce spotkać, proszę dzwonić. Udzielamy też informacji telefonicznie. Pani Magdaleno, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o plany Fundacji Stoma Life? Państwo robili ogromną kampanię społeczną. Co dalej? To myślę, że wiele osób, które już miało szansę spotkać się z działaniami Fundacji Stoma Life, wie, że podejmujemy niestandardowe rozwiązania, jeśli chodzi o mówienie o stomii. I to jest jak najbardziej plan na aktualny rok. Na pewno to, co będzie zajmowało naszą uwagę, zwłaszcza w pierwszych miesiącach tego roku, to śledzenie tego, co się dzieje z ustawą refundacyjną, która może przynieść różne zmiany. Mamy nadzieję, że nie będą to zmiany niekorzystne przede wszystkim dla stomików, ale generalnie dla wszystkich osób, które korzystają z wyrobów medycznych. Mamy kilka rzeczy, które kontynuują się z minionego roku, a zatem w jakiś sposób wrócimy do nurkowania zapewne, które mieliśmy okazję pokazać latem. A czy każdy będzie się mógł zgłosić do tego nurkowania, czy to właściwie będzie dla osób wybranych? Państwo będą w jakiś sposób prowadzili selekcję tych osób, którym zaproponują to nurkowanie? Odpowiem enigmatycznie. Proszę śledzić naszą stronę, proszę śledzić naszego Facebooka stomalife.pl i fanpage na Facebooku. Tam umieszczamy wszystkie świeże informacje o tym, co się dzieje. Na pewno nie zabraknie nas w portach lotniczych, bo kontynuujemy działania związane ze szkoleniem i Straży Granicznej, i pracowników cywilnych kontroli bezpieczeństwa w zakresie tego, jak kontrolować stomików, jakie są tutaj zasady postępowania. Na pewno się spotkamy z wieloma z Państwa w październiku, bo nie zabraknie naszej corocznej akcji rozdawania róż na ulicach miast, żeby przypomnieć o tym, że stomicy są wśród nas. A gdzie te wszystkie osoby, które chciałyby uzyskać pomoc albo też informacje, mogą szukać podpowiedzi? Najłatwiej znaleźć na naszym Facebooku, czyli należy znaleźć fanpage Stoma Life, po prostu strona stomalife.pl. Alternatywnie zapraszamy też do kontaktu telefonicznego. Jest czynna infolinia dla wszystkich zainteresowanych tym tematem. Proszę dzwonić pod numer 800 633 463. Będziemy odpowiadać na Państwa pytania. A gośćmi Czasu Niezwykłego były panie Dorota Kaniewska z Polskiego Towarzystwa Stomijnego Polilko i Magdalena Piegat, wiceprezes Fundacji Stoma Life. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. W Polsce obowiązują przepisy, które mówią, że serwisy instytucji publicznych powinny być dostępne dla osób z różnymi dysfunkcjami. Tak powinno być od lipca 2015 roku, a jak to wygląda naprawdę, mówi Piotr Pawłowski, prezes Fundacji Integracja. Do kogokolwiek się zwrócimy i powiemy o dostępności cyfrowej, to wszyscy otwierają oczy ze zdziwienia i mówią: Jezu, ja kompletnie nie zdawałem sobie sprawy, że kogokolwiek wykluczą. No i cóż, no strona jak strona, w pierwszej chwili mogłoby nam się wydawać. Wchodzimy na stronę Urzędu Miasta Warszawy. Jakub Dębski, specjalista do spraw dostępności w Fundacji Integracja. Natomiast dla wielu różnych użytkowników ta strona, no może pewnie jakieś problemy sprawiać. To już widzę na pierwszy rzut oka. to, co przynajmniej dla projektantów wydawało się tego serwisu względnie czymś ładnym pewnie i pasującym do jakiejś tam prezentacji wizualnej miasta, na przykład dla osób słabowidzących czy osób starszych, może stanowić problem. Chodzi mi o te wszystkie błękitne linki, błękitne treści, które tutaj się znajdują, czy chociażby te jasno-szare oznaczenia, treści inne. To są wszystkie elementy, które mają zbyt mały kontrast treści do tła, czyli są bardzo słabo widoczne. Można by się zastanawiać, że no ilu jest takich użytkowników, tak? No ilu tych słabowidzących, czy ilu tych seniorów będzie miało z tym problem? Z tymi samymi problemami spotyka się każdy z nas, kto używa urządzeń mobilnych, bo wystarczy, że otworzymy tą stronę na przykład na smartfonie czy na tablecie. Będziemy próbowali gdzieś tam w biegu dotrzeć do jakiegoś departamentu, na przykład urzędu, sprawdzić jakieś dane kontaktowe. Wystarczy, że na dworzu słońce nieco bardziej świeci nam na ekran i naprawdę przy tak słabym kontraście nie jesteśmy po prostu tych informacji w stanie odczytać. W Polsce obowiązują przepisy, które mówią, że serwisy instytucji publicznych powinny być w pełni dostępne dla osób z różnymi ograniczeniami. Tutaj mówię nie tylko o osobach na przykład niewidomych, które potrzebują odpowiednio skonstruowanego serwisu, aby w pełni samodzielnie mogli odczytać zawarte w nim treści. Również chodzi też o osoby niesprawne ruchowo, które tak jak w moim przypadku mają duże ograniczenia i jeśli ja nie korzystam z myszki, to te bariery w sieci są dla mnie tak ogromne, że na wielu serwisach po prostu nie mogę sobie poradzić. Mam rozporządzenie, które niestety nie działa w naszej rzeczywistości. Pewnie nie działa, bo jest niska świadomość barier cyfrowych i wykluczenia wielu osób z dostępu do różnych serwisów. Z drugiej strony jak gdyby nie ma pewnych sankcji, znaczy to jest myślę pewnego rodzaju problem jak zwykle, jakby egzekwować na tych, którzy powinni się dostosować, to wszelkie wymagania dostępności. Wersja dla osób niewidomych. To nie jest tak, że teraz serwis musi posiadać jakąś specjalną wersję dla osób niewidomych, tylko jeśli serwis był po prostu dobrze zrobiony, to ten serwis powinien być możliwy do obsłużenia za pomocą tak zwanego czytnika ekranu. No możemy spróbować. Warszawa, oficjalny portal Stolicy Polski, dokument, link. Przechodzimy sobie po menu. Lista elementów. To co możemy zrobić, co robią też użytkownicy niewidomi, to wciskają na przykład skróty klawiszowe, które pozwalają im szybko przechodzić po różnych elementach. Użyję teraz takiego skrótu klawiszowego i zobaczymy, czy on odczyta nagłówki, które tutaj widzimy. Najpopularniejsze strony nagłówek poziom 2. Na pewno strona jest nawigowalna za pomocą czytnika ekranu. Te elementy, gdzie planowaliśmy dojść, udało nam się dojść. W szkoleniach dla architektów, redaktorów stron Ewa Cieśle, Fundacja Integracja. Pokazujemy, w jaki sposób rzeczywiście tę stronę dostosować, ale pierwszą rzeczą, od której zaczynamy, jest audyt, który wykonujemy. Takich audytów wykonujemy średnio rocznie między 50 a 100, w zależności od tego oczywiście, jak duży jest serwis. W czasie audytów pokazujemy klientowi informacje, co należałoby zrobić, żeby tę stronę dostosować. Na przykład weszliśmy na serwis premier.gov.pl i przy nawigacji klawiaturą to po prostu czerwona ramka, która pojawia się nam wokół każdego elementu, który aktualnie jest wybrany za pomocą klawiatury. Czyli użytkownik wie, na którym elemencie aktualnie jest. Jeśli to jest element, który go interesuje, może wcisnąć Enter i po prostu w tą treść sobie wejść. Serwis premier.gov.pl jest jednym z lepiej przystosowanych serwisów w Polsce. Nieskromnie powiem, że może dzięki temu również, że Fundacja Integracji odpowiadała za tą dostępność, ale również dlatego, że to jest akurat przykład serwisu, gdzie ludzie odpowiedzialni za jego stworzenie, w momencie, kiedy tylko powstała koncepcja stworzenia tego serwisu, już pomyśleli o dostępności. Ona po prostu była wdrażana od samego początku. Czasem jest to naprawdę niewiele zmian, które należy wprowadzić. Kiedyś w dość dużej instytucji ubezpieczeniowej bardzo długo starałem się ich namówić na dostępność. No, gdzieś tam na poziomie zarządu była dość duża blokada, do pewnego momentu. Dość dramatycznego. Mianowicie na wyjeździe na narty jeden z członków zarządu złamał obie ręce i wrócił do biura i pomimo, że miał asystentkę i dość swobodnie mógł jakoś tam funkcjonować, bo ta pani pomagała mu pisać maile czy prowadzić rozmowy i tak dalej, to okazało się, że właśnie w momencie, kiedy miał gigantyczny problem, żeby obsłużyć jakąś tam klawiaturę jednym palcem wystającym z gipsu, nie mógł zupełnie obsłużyć myszki, to różne klapki mu się pootwierały i to był jeden potem z najlepszych klientów. Rozporządzenie ministra cyfryzacji dało instytucjom publicznym czas do lipca 2015 roku, a więc bardzo jesteśmy po czasie. To też jest też inne rozporządzenie, które dotyczy firm telekomunikacyjnych. Wiem, że w Unii Europejskiej szykowane jest rozporządzenie, które będzie dotyczyło wszystkich instytucji, które świadczą jakiekolwiek usługi lub też informacje w internecie, a więc ta zmiana jest nieunikniona i myślę, że czym prędzej wszyscy ci, którzy biorą się za przygotowanie serwisów, nie tyle, że wpadną na pomysł, ale przygotują się do tego, to ich serwisy, myślę, że w najbliższym czasie, jeśli chodzi o dostępność, a chodzi tu o międzynarodowe standardy WCAG 2.0, tajemniczy skrót, który mówi o tym, że ta dostępność wymagana jest dla różnych osób, ta architektura strony i serwisu może być w pełni dostępna pod warunkiem, że ktoś na początku jest w stanie to przewidzieć, skonsultuje się z odpowiednimi organizacjami, takimi jak na przykład Fundacja Integracja, która w tym może pomóc. Rzecz najważniejsza, że ten serwis niczym się później nie różni od tego serwisu, który oglądamy na co dzień. Fundacja Integracja przyznaje specjalne certyfikaty. Serwis dostępny. Warunkiem otrzymania takiego certyfikatu jest uzyskanie pozytywnego wyniku audytu dostępności cyfrowej. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Za uwagę dziękuję Sylwia Hej, Elżbieta Malinowska i Elżbieta Korczyńska. Zapraszamy do reklamy. Wiadomość z ostatniej chwili. W całym kraju trwają poszukiwania. Poszukiwany rocznik 2016. Rysopis. Samochody dostawcze Mercedes-Benz, Citan, Vito oraz Sprinter. Znaki szczególne. Rocznik 2016. Atrakcyjna cena, promocyjne finansowanie i korzystny pakiet gwarancyjny. Ostatnie modele widziane były w salonach Mercedes-Benz. Nie czekaj i namierz Mercedesa jeszcze dziś. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventic. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert. Telewizory smart z dużymi ekranami. Taniej nawet o 1000 zł. Każda chwila jazdy BMW jest okazją do radości. Wjedź w nowy rok nowym BMW X5. Już dziś odwiedź swojego dilera BMW i zyskaj 25 tysięcy złotych w ofercie z rocznika 2016. BMW. Radość z jazdy. Dzień dobry. Żona prosiła o takie kapsułki na odporność. Zaraz, jak ona to mówiła? Dla całej rodziny. I skład z rekina, i skuteczny, i skandynawski. Iskial. O właśnie, Iskial. Iskial to suplement diety na bazie oleju z wątroby rekina z witaminą D o skuteczności potwierdzonej badaniami. Iskial to numer jeden wśród olejów z wątroby rekina. Proszę bardzo. Od lat na odporność polecam Iskial. I skutecznie. Najpierw było słowo, które wpisałeś do przeglądarki. Samochód idealny. Szukałeś krótko i jednym ruchem myszki stworzyłeś coś doskonałego. Samochód idealny. Sprawdź pakiety wyposażenia modeli Mercedes-Benz. Teraz kupując Mercedesa GLE SUV w pakiecie zyskujesz 17 700 zł. Jeżeli nastąpi obniżka cen, odzyskasz różnicę. Sprawdź ofertę samochodów osobowych u swojego dealera Mercedes-Benz. Teraz.